Total dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach. Siódma, serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polska dostała mniej szczepionek przeciwko koronawirusowi. To oznacza zmiany w akcji szczepień. Idzie odwilż. W ciągu dnia mróz tylko na północnym wschodzie. W innych regionach na plusie i gołoleć. Rosyjska opozycja solidaryzuje się z Aleksiejem Nawalnym. Polityk został tymczasowo aresztowany. Zamiast zaplanowanych 360 tysięcy, do Polski dotarło wczoraj tylko 176 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19. To efekt decyzji firmy Pfizer, która ograniczyła dostawy do Europy, by rozbudować laboratoria i w przyszłości zwiększyć moce produkcyjne. Decyzja koncernu oznacza, że wydłużony zostanie proces szczepień grupy zero, w której są m.in. lekarze i pracownicy szpitali. W tym tygodniu zaszczepionych zostanie ponad dwa razy mniej pacjentów z grupy zero niż zakładano w harmonogramie. W kolejnych tygodniach do Polski ma docierać więcej preparatów Pfizera, ale proces szczepień i tak rozciągnie się w czasie, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zrobimy wszystko, aby szczepienia grupy zero zostały zakończone w lutym. Zgodnie z planem, czyli w poniedziałek, rozpoczną się szczepienia grupy pierwszej, czyli seniorów powyżej 70 lat. Szczepionek nie zabraknie też dla osób, które dostały już pierwszą dawkę preparatu. Każdy zaszczepiony pierwszą dawką na pewno otrzyma dawkę drugą. Mówił prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Harmonogram szczepień ma być aktualizowany co tydzień. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Wczoraj w Polsce wykryto blisko 3300 nowych przypadków COVID-19. Zmarły 52 osoby. Czechy potwierdziły siebie nową, bardziej zaraźliwą, tak zwaną brytyjską odmianę koronawirusa. Czeski minister zdrowia powiedział, że ta mutacja nie jest bardziej niebezpieczna, ale rozprzestrzenia się o około 40% szybciej. Dodał, że dostępne obecnie szczepionki na COVID-19 działają na tę odmianę. 76 miliardów euro, czyli ponad 350 milionów złotych, ma pomóc gospodarce odbudować się po pandemii. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rozpoczynają się konsultacje dotyczące wykorzystania pieniędzy. Te środki powinny być zagospodarowane w najlepszy możliwy sposób dla dobra Polski, utrzymania miejsc pracy, tworzenia nowych miejsc pracy, innowacyjnych miejsc pracy. Takich, które spowodują, że młodzi ludzie, którzy chcą w zgodzie ze swoim wykształceniem pracować, będą mogli tutaj znaleźć pracę bez konieczności migrowania. Pieniądze będą dostępne w latach 2021-2027. Seria awarii ciepłowniczych w Warszawie. Wczoraj na Powiślu doszło do kolejnej. Do dzisiejszego ranka Veolia Energia wstrzymała dostawy ciepła do 7 budynków przy ulicy Kruczkowskiego, Tamka i Solec. W poniedziałek doszło też do awarii na Mokotowie. Dopływ ciepła do budynków w rejonie awarii ma być odłączony dzisiaj, mówi dyrektor komunikacji w firmie Veolia Energia Aleksandra Żurada. Rozpoczęliśmy prace ziemne związane z odkopaniem ciepłociągu. Te prace mają na celu to, aby zminimalizować czas wyłączenia ciepła. Chcemy o godzinie 8 przystąpić do usunięcia awarii. Kłopoty z dostawą ciepła miała już w ubiegły czwartek stołeczna elektrociepłownia Żerań. W piątek i sobotę doszło do awarii na ulicy Jagiellońskiej na Pradze Północ, a w niedzielę na Ursynowie. Radykalna zmiana temperatur. W ciągu dnia słaby mróz już tylko na północnym wschodzie i wschodzie Polski. Tam w dzień lekkie minusy od minus 8 do minus 3. W centrum kraju około 1, a na zachodzie około 2 stopni. Jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, w niektórych regionach marznące opady deszczu ze śniegiem i deszczu mogą powodować gołoleć. Będziemy mieli do czynienia ze śliskimi drogami, szczególnie w Polsce zachodniej, centralnej i południowo-zachodniej. Od jutra do niedzieli w ciągu dnia temperatura będzie dodatnia w całym kraju. Rosyjska opozycja solidaryzuje się z Aleksiejem Nawalnym. To przyszły prezydent, napisali na blogu Echa Moskwy opozycyjni politycy Ilja Jaszyn i Leonid Gozman. Nawalny wrócił do Rosji w niedzielę po leczeniu w Niemczech i od razu trafił na 30 dni do aresztu. Jego uwolnienia żądają kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, oraz międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka. W ocenie opozycyjnego polityka Ilii Jaszyna, Aleksiej Nawalny wykazał się dużą odwagą i zademonstrował, że dla swoich ideałów jest gotowy iść do końca. Ja требую освободить Алексея Навального. Żądam uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Domagam się, aby zagwarantowano mu prawo do udziału w legalnej polityce, w tym prawo do udziału w wyborach prezydenckich. Żądam pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich, którzy stoją za próbą zamordowania Nawalnego. Wszystkich lic, którzy stoją za próbą ubić Nawalnego. Oświadczył na blogu Echa Moskwę Ilja Jaszyn. Zwolennicy opozycji zapowiedzieli organizowanie akcji solidarności z Aleksiejem Nawalnym. Amnesty International i rosyjski Memoriał uznały aresztowanego opozycjonistę za więźnia politycznego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć po siódmej serwis sportowy przedstawi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej Jerzy Brzęczek odwołany. Niespodziewaną decyzję jednoosobowo podjął prezes PZPN Zbigniew Boniek. Przyczyn decyzji próbuje doszukać się były trener kadry Jerzy Engel. Zespół jest w najwyższej dywizji, jeśli chodzi o Ligę Narodów. Jest w finałach mistrzostw. Ma paru fajnych chłopaków, którzy się pokazali, kilku młodych zawodników w zespole. Jedyna wielka krytyka, jaka dotknęła reprezentacja, przez to przede wszystkim selekcjonera, to to, że ta reprezentacja nie przekonywała swoją grą z tymi drużynami, które są trochę wyżej notowane aniżeli Polska obecnie. I możliwe, że to przeważyło. Musiało wydarzyć się coś bardzo poważnego, co tylko wie prezes i selekcjoner, nikt inny, bo jak już teraz wiemy, prezes podjął jednoosobowo decyzję o zwolnieniu Jurka Brzęczka, a więc coś między tymi dwoma panami zaiskrzyło. Czy to był konflikt i kto ma poprowadzić Polskę na Euro oraz w eliminacjach Mundialu, mamy dowiedzieć się w czwartek na zapowiedzianej konferencji prasowej Zbigniewa Bońka. Zostajemy przy piłkarskich klimatach. Wczoraj dwa istotne mecze w czołowych ligach Europy. W Premier League Arsenal pokonał Newcastle 3-0, AC Milan z kolei zwyciężył z Cagliari 2-0 i może nie byłoby w tym nic niesamowitego, gdyby nie Zlatan Ibrahimović, który po dwakroć pokonał bramkarza sardyńskiej drużyny. Przypomnę, że szwedzki napastnik ma 39 lat, wciąż zdobywa bramki i potrafi przesądzić o losach spotkań. AC Milan umocnił się na prowadzeniu w Serie A, 3 punkty mniej ma Inter Mediolan, na trzecim miejscu plasuje się Napoli. Kto jeśli nie on? Raz z główki, raz z karnego. Tomasz Pechard zapewnił Legii Warszawa zwycięstwo 2-0 w sparingu z Dynamem Kijów podczas zgrupowania w Dubaju. Piłkarska ekstraklasa wraca w następny weekend. W rozgrywkach na szczycie koszykarzy wczoraj dwa mecze, oba wygrane przez gospodarzy. MKS Dąbrowa Górnicza pokonał spójnie Stargard 99-90, a Polfarma Starogard nie okazała się zbyt gościnna dla GTK Gliwice, wygrywając 92-81. Grały również siatkarki i tu padły dwa wyniki po 3-0. Pałac Bydgoszcz odprawił z kwitkiem MKS Kalisz, a Legionowia na wyjeździe Jokera świecie. Dziś o godzinie 20.30 wielkie emocje. Polska w ostatnim spotkaniu grupy B Mistrzostw Świata Szczypiornistów zagra z Brazylią. Biało-czerwoni mają na koncie zwycięstwo z Tunezją i porażkę z Hiszpanią. Reprezentacyjny bramkarz Adam Morawski, zwany Loczkiem, zapowiada, że spotkanie z Brazylijczykami nie będzie ostatnim meczem Polaków w Egipcie. Już od dawna budujemy nową jakość tej reprezentacji. Jest nas wielu nowych zawodników. Jesteśmy głodni zwycięstw i wyników i wierzę w to głęboko, że kibice będą cały czas nas wspierali, a my przyniesiemy im radość, jaką będą zwycięstwa i jestem pewien, że na tych mistrzostwach jeszcze wygramy parę meczów. Następny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Minus 11 stopni to jest najcieplejszy moment dzisiaj w Białymstoku, czyli całe Podlasie dzisiaj. To jest nasz biegun zimna. Oprócz tego dużo lepiej. Warmia i Mazury i Olsztyn minus 7, minus 2 w Gdańsku, w Warszawie, w Lublinie i w Rzeszowie. Pozostała część kraju powyżej zera, w Szczecinie nawet 3 stopnie powyżej zera i możliwe opady deszczu. Bydgoszcz, Poznań, Gorzów, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Kielce. Wszędzie 1-2 stopnie powyżej zera w szczytowym momencie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Edukacja zmienia i ratuje życie, a jednak dziś nie poszło do szkoły 260 milionów dzieci. Dzieci nieobjęte edukacją są bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, wczesne ciąże i małżeństwa. Pomóż, odmień ich los. Podpisz petycję z apelem o edukację dla wszystkich dzieci w ramach kampanii Każde dziecko w każdym miejscu w szkole. Wejdź na www.adra.pl/w-szkole. Dziękujemy. Fundacja Adra Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Trójka. Program trzeci. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Siódma 19, program trzeci Polskiego Radia. Zajmujemy się dzisiaj tym, jak poradzić sobie z mrozem, z tym nagłym atakiem mrozu. Ja na przykład przed sekundą dosłownie podszedłem do, uwaga, sterownika od klimatyzacji, bo chciałem zrobić cieplej. Okazuje się, że jest ustawiony na maksimum, ale mój wzrok przykuł napis, który jest na tym sterowniku. Otóż to nie jest sterownik od temperatury, tylko, uwaga, mamy napisane w studiu, że to jest zadajnik temperatury. Zatem on nic nie ustawia. Nie, nie, nie. On zadaje temperaturę. 2273 to jest numer do nas. Pani Marta opisuje sytuację drogową panującą w tej chwili. Pan redaktor dzisiaj mówił, że drogowców zima nie zaskoczyła. U mnie na wsi droga jest czarna, natomiast jadę dzisiaj autostradą A4 między Rzeszowem, a Katowicami. Jestem właśnie na wysokości obwodnicy Krakowa i tu jest biało, jest śnieg i błoto pośniegowe, bardzo grube, więc faktycznie może nasi wiejscy odśnieżacze stanęli na wysokości zadania, a ci miastowi jeszcze śpią. Zima zaskoczyła jednak drogowców, mimo że w styczniu spadł śnieg. Kto by się spodziewał? Jak państwo radzą sobie z nagłym atakiem mrozu? 2 2 7 3. Tymczasem posłuchajmy państwa głosów. Ubranie na cebulkę. Super rozgrzewające. Typ gulaszowa. Z dodatkiem kurkumy, pieprzu. Taka no mocna. Patery, dużo ruchu, dużo ciepłego. Picie ciepłe rzeczy. Znaczy przede wszystkim czapka, kalesony. Ciepłe skarpetki, ciepłe buty. A ja mam aktywność właśnie taką, że chodzę, żona mnie tylko na zakupy wysyła. Żeby było ciepło, trzeba się ciepło ubierać. No zupy, na przykład na mleku, płatki owsiane, manna kasza. Napoje ożywiające typu herbata, gorąca czekolada, grzaniec. A propos herbaty, to można w herbacie można wziąć imbir, pomarańcze, sok malinowy, goździki. O, już ja wiem, co niektórym chodzi po głowie a propos herbaty rozgrzewającej. Ja wiem, ale to przed południem podobno nie wypada takiej akurat herbaty pić. Kids MGMT. Co wiąże się z atakiem nagłym zimy? Naturalnie palenie w piecach, w pewnych przypadkach dziwnymi rzeczami. O tym zaraz. Trzy minuty temu minęła godzina 7, ponieważ smog nad Polską jest ogromny. Bijemy wszystkie rekordy, jak chodzi o europejskie wskazania. Zatem jak sobie z tym smogiem radzić? Uwaga, rośnie w zawrotnym tempie, a do tego produkuje więcej tlenu niż inne drzewa. Drzewo tlenowe, o nim mowa. To stworzona przez naukowców w Hiszpanii krzyżówka dwóch rodzajów ozdobnej paulowni. W Polsce pierwsze sadzonki pojawiły się 5 lat temu. Dzisiaj powstają z nich już nawet pierwsze meble. Nie ma się czemu dziwić, drzewo tlenowe rośnie nawet do 5 cm w ciągu doby. Drzewo tlenowe odtwarza niesamowite ilości tlenu, większe w stosunku do buku czy dębu ponad 10-krotnie. Janusz Lisowski prowadzi plantację drzew tlenowych. Te rośliny osiągają niesamowite wysokości. Wysokość 5-6 metrów w ciągu 5-6 lat. co jest bardzo ciekawe, że po ścięciu tej rośliny ona automatycznie odrośnie. W Polsce mamy kilkaset hektarów plantacji założonych. Łukasz Wilczewski, prezes firmy dystrybuującej sadzonki drzew tlenowych. Taka plantacja przypomina troszkę plantację palmy, ponieważ mówimy o drzewie, które jest drzewem bez gałęzi. Na samej górze zostaje tylko korona drzewa. W pierwszych 2 latach są bardzo duże liście. Te liście nawet w przekroju mogą osiągnąć 100 cm. Dzięki temu też ten system fotosyntezy następuje szybciej, pochłaniany z duża ilość dwutlenku węgla, a dzięki tej pochłanialności samo drewno jest nazywane drewnem aluminiowym, drewnem karbonowym. Jest bezsękowe. Gatunkowo jest drewnem lekkim. Ze względu na swoje tempo wzrostu nie może być drewnem twardym. Natomiast w porównaniu do gęstości a tempa wzrostu jest drewnem, które nadaje się do obróbki do przemysłu meblarskiego. Po zapoznaniu się z tym pięknym materiałem doszliśmy do wniosku, że będzie fajnie, kiedy zaczniemy o tym nie tylko mówić i opowiadać i rysować i pięknie projektować, tylko po prostu wdrożymy pierwsze prototypy. Hernan Gomez, projektant mebli z drzew tlenowych. Pierwsze produkty są to 3 modele łóżek ze stolikami nocnymi. Za chwilę będziemy robić konsole, komody i więcej tego typu rzeczy. Drewno wygląda jak klon, jaśniejsze, bezsękowe, bardzo przyjemne w dotyku, bardzo ładne, eleganckie. Można nim obrabiać, jest bardzo plastyczne, można robić wszelkiego rodzaju krzywizny. Ja jako architekt, designer mogę się tym bawić, a przy tym się cieszyć, że jakąś małą swoją stopkę mogę przyłożyć i powiedzieć, przyczyniam się do tego, że świat będzie zdrowszy. Meble z drzewa tlenowego nie oczyszczają powietrza w naszym domu, mimo to decydując się na kupno produktów z drewna pochodzącego z krzyżówki Paulowni, pomagamy naszej planecie, bowiem przyczyniamy się w ten sposób do zmniejszenia śladu węglowego. Czym są drzewa tlenowe, sprawdzał Paweł Turski. Teraz Corey Taylor, Black Eyes Blue, 26 po 7, program trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak radzić sobie z mrozem. Trafalgar Square. I looked around, I didn't see it then. Before they closed the roads, I made it down to hide. I just need you now, I need you by my side. I know that there's no other way. I know that there is nothing more that I can say. Make my black eyes blue. Trees in front of golden gates. I would never fall into the hands of fate. Consternation in the middle of my chest. You know me better than the ones who know me best. I know. Russian looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. I know that there is nothing more that I can say. Za chwilę wybije 7:30. Ekonomia w Trójce. Serwis ekonomiczny i Arkadiusz Ekiert. Rozpoczynają się konsultacje społeczne umowy partnerstwa na lata 2021-2027. To porozumienie z Unią Europejską, które dotyczy wykorzystania unijnych funduszy przyznanych Polsce w nowej perspektywie budżetowej wspólnoty. Na leczenie gospodarki ze skutków pandemii koronawirusa będzie przeznaczonych 76 miliardów euro, czyli ponad 350 miliardów złotych. Minister finansów Tadeusz Kościński przedstawił, jak będą dzielone pieniądze dla poszczególnych sektorów. Na politykę lepiej połączona Europa i agenda cyfrowa 17 miliardów 600 milionów euro. Na politykę Europa w silniejszym wymiarze społecznym 14 miliardów 800 milionów euro. Na politykę bardziej inteligentna Europa 11 miliardów 800 milionów euro. A na politykę Europa bliżej obywateli, których główny cel jest wzmacnianie współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym, ukierunkowane na rozwiązanie problemów społeczno-gospodarczych 4 miliardy 700 milionów. Na łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu zostaną przeznaczone 4 miliardy 400 milionów euro. 2 miliardy 400 milionów euro będą przeznaczone dla instytucji, które wdrażają środki. Z powodu pandemii co trzeci Polak częściej robi zakupy przez internet, wynika z badania na potrzeby raportu Polaków portfel własny, zakupy w dobie pandemii. Wśród e-klientów najwięcej jest osób przed 30, ale też częściej kupują online seniorzy. Jak wynika z badania w ramach raportu przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku, zwiększone zainteresowanie e-commerce widać m.in. w odpowiedziach respondentów dotyczących podejścia do wyprzedaży. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,22 zł, za euro 4,54 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,76 zł, a funt brytyjski 5,10 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8:30. Zapraszam. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pół godziny temu w prognozie pogody obiecywałem 3 stopnie powyżej zera we Wrocławiu. Zobaczmy, czy tak rzeczywiście jest. Proszę się nie martwić, dzwonię z Wrocławia. Mam 2 stopnie na plusie na termometrze samochodowym. Wszystko powolutku zaczyna puszczać. Także i do Was dojdzie. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia. Mam nadzieję, że wszystko zaczyna puszczać, to pan miał na myśli śnieg, oczywiście. Nie idźmy tą drogą. Minus 11 stopni to drugi biegun, z którym dzisiaj spotkają się i zderzą mieszkańcy Białegostoku. Minus 11 stopni to też najzimniejsze miejsce w kraju i za jednocześnie jedyne słoneczne. Minus 2 w Gdańsku, minus 7 Olsztyn, Warmia i Mazury, minus 2 stopnie Warszawa, podobnie Lublin i Rzeszów i to są miejsca, w których temperatura jest poniżej zera. Powyżej zera natomiast od Szczecina przez Gorzów Wielkopolski, Poznań, Łódź, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Kielce. Z tym, że możliwe są przelotne opady deszczu w Szczecinie i Wrocławiu. Sponsorem programu był producent Insulanu. Suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie najlepsze warunki tej zimy. Poruszasz się z klasą. Bezpiecznie omijasz przeszkody. Jedziesz lekko i zwinnie, niczym samochodem. Właśnie. Najlepsze zimowe warunki odnajdziesz teraz w salonach Mercedes-Benz. Wielka kumulacja ofert na samochody osobowe z rocznika 2020. Nie przegap okazji. Najszerszy wybór samochodów dostępnych od ręki. Sprawdź w salonie lub na mercedes-benz.pl. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989.

takie wpół drogi pustami. Niby full, ale brak praw i nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk. Się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać. Może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez mienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak w pół drogi pustami. Niby full, ale brak praw i nie chcę się rzucać w oczy. Poddam ostatnie obudzie za twój, twój dotyk. Pozostało, gdzie tam, nieprawda, 18 minut pozostało do godziny 8. Teraz zajmiemy się, no bo Zuzanna lubi je tylko jesienią, wiadomo, kasztany z placu Pigalle. Czy można jeść kasztany? Wiadomo, że można, ale czy polskie nasze swojskie żołędzie to gdzieś znajdzie miejsce w naszej diecie? Tak na chwilę zostawiając te mrozy na boku. Coraz częściej w sklepach ekologicznych możemy spotkać wyprodukowaną z żołędzi mąkę i, uwaga, kawę. Jakie są wartości odżywcze żołędzi i co możemy z nich przygotować? Sprawdzał Paweł Turski. Żołędzie są jadalne. Monika Hajduk, dietetyk. Żołędzie zawierają dużo błonnika pokarmowego, dużo witamin z grupy B, witaminy B1, B2, kwasu foliowego, zawiera dużo potasu. Gdybyśmy sobie porównali żołędzie do produktu, który spożywany jest często na śniadanie, na przykład płatków kukurydzianych, to te żołędzie mają wyższą wartość kaloryczną. Wiktoria Górecka, psychodietetyk. Mają naturalnie występującą witaminę C, sporo skrobi, więc najemy się tymi żołędziami. I duże dawki magnezu, wapnia, fosforu, wysoka zawartość antyoksydantów. Żołędzie mają bardzo zbilansowany skład, są bardzo odżywcze, tylko że zawierają dużo garbników. Mirosław Angielczyk produkuje kawę i mąkę z żołędzi. Te garbniki trzeba wypłukać, bo one są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, czyli wystarczy wcześniej, gdybyśmy sami sobie chcieli zrobić cokolwiek z żołędzi, upraszyć kawę czy zmienić na mąkę, to trzeba te żołędzie odrobinę rozdrobnić i moczyć. Zalewa się żołędzie dwukrotną, jeśli chodzi o objętość ilością wody, dwa razy na kilka godzin. i to powoduje, że mamy już surowiec, z którym możemy dalej coś tam robić. Mimo wszystkich zalet żołędzi nie powinniśmy jednak jeść za dużo. Dietetycy doradzają najlepiej jeść 2-3 razy w tygodniu około 30 gram. Około 30 gram. Natomiast tak zastanawiam się, czy takie żołędzie pomogłyby nam się rozgrzać odpowiednio przygotowane, bo kawa z nich to na pewno. O walce z mrozem dzisiaj jeszcze parę słów. Tymczasem jest prawie kwadrans do 8. Leny Krawiec w Trójce. 12 minut do godziny 8, pora na trójkę i sposoby na walkę z nagłym mrozem. Możemy walczyć z temperaturą swoją, niekoniecznie z temperaturą w mieszkaniu, z temperaturą siebie samego. Na przykład za pomocą diety pan Krzysztof drogą mailową proponuje: w czasie mrozów bardzo ważna jest dieta, kasza albo gorące zupy są polecane przez dietetyków. Sprawdzałem, działa. To pan Krzysztof, pora na trójkę, @polskieradio.pl, nasz adres. Bardzo panu dziękuję. Zastanawiam się, bo tak, no imbir działa rozgrzewająco, zdecydowanie, ale czy działa również to, co robią mieszkańcy bardzo ciepłych krajów, którzy jedzą bardzo ostre jedzenie, kiedy u nich jest bardzo gorąco, po to, żeby wytworzyć naturalną warstwę ochronną przed gorącą temperaturą na zewnątrz. Jak się spocimy, to podobno jest nam chłodniej. Ciekawe, czy gdyby się ubrać i najeść się ostrych rzeczy, pieprzu cayenne, pieprzu syczuańskiego albo nawet papryczek chili, to czy by to nam pomogło się rozgrzać w trakcie tych zimowych wieczorów? I niekoniecznie, bo teraz ostatnio to i w dzień dosyć zimno. 2 2 7 3. W jaki sposób radzimy sobie z mrozem? Pan Marek. Jak rozgrzewają się osoby oszczędne, a nawet skąpe? Otóż ja wychodzę z domu, wyciągam z kieszeni 20 groszy i rzucam niechlujnie w śnieg. A potem myślę, moje 20 groszy, już mam wypieki na twarzy. Rzucam się śnieg, szukam, nie ma, serce zaczyna szybciej bić. Krew uderza mi do głowy i metodą teraz ciepło-zimno. Zimno, cieplej, gorąco i jest, moje 20 groszy. Poskakuję, całuję przechodniu, jak dobrze mi się zaczął dzień, jest mi ciepło. I nie wydałem nawet 20 groszy. Pan spokojnie mógłby zastąpić komentatora skoków narciarskich. Rzeczywiście. Bardzo dziękuję, panie Marku, za telefon. 2 2 7 3. Swoją drogą rzeczone 20 groszy. To co to można kupić dzisiaj za te 20 groszy? Bo chyba nawet taka guma kulka już kosztuje więcej. No nic, jeżeli mają państwo koncepcję, co można w Polsce dzisiaj za te 20 groszy kupić, jestem naprawdę ciekaw. 9 minut do godziny 8. Zach Wild, Sleeping Dogs. Program trzeci Polskiego Radia. Find your peace within the bitterness that burns. For the sleeping dogs that lie forever to return, forever to return. Gone but not forgotten, you cut me down just to watch me bleed. Gone but not forgotten, I gave you the last word and that's the last thing you'll take from me. Justice that you hold, belief in the story that you sell. For the sleeping dogs that lie, they're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten, you cut me down just to watch me bleed. Gone but not forgotten, I gave you the last word and that's the last.